zalaka tay amadu tika kominyo kolonga ba pansi leki olobaki na komisa yo soyo ezali chose facile tay na komika na lobaki amadu bomwa netonda na nzoto pe na makanisi leki meka ochange inge otika kabazuwa lakisa te tolingani ovaka makanisi pembeni nokite okoko nzogo na bomba ntegalite ya bolingo ezalaka tai amando tika komini okolonga baponse leki olobaki na komisa yo soki ozo ezali chose facile te na komika na lobaki amando bomwa netonda na nzoto mpe na makanisi leki meka ochange otikaka vazuwa lakisa te tolingani ovaka makanisi pembeni nokite okoko nzogo zifami na zuwa lolemo etondi bololo mwete na tuna bamandozelaka ngai miso ekomi kosuwa o na kamwi mwete na tala bamandozelaka ngai moni maboko ekomi kilo o na lembi mwete na simba bamandozelaka ngai zipami na zuwa lolemo etondi bululu mwete na tuna bamandozelaka ngai mama kasiko miso ekomi kosuwa o na kamwi mwete na tala bamandozelaka ngai moni oyo maboko ekomi kilo o na lemi mwete na simba bamandozelaka ngai Yeah. le mwito ndi pululu Mwete na tunaba mbatoze la kandai Iso eko miko suwa o nakamui Mwete na taraba mbatoze la kandai moni Mabwa kwe komikilo o nalemi Mwete na simbaba mbatoze la kandai Mono kwezi famina suwa lole mweto di pululu Mwete na tunaba mbatoze la kandai Miso eko miko suwa o nakamui Mwete na taraba mbatoze la kandai moni Mabwa kwe komi kilo o nalemi Mwete na simbaba mbatoze la kandai Zina wazina pezi konsebo Zongela nyoka longo